Jakość wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam Proliver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. Proliver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rafał Oleśkiewicz, bliski współpracownik prezydenta elekta, będzie jego rzecznikiem. Trwa dogaszanie pożaru na przedmieściach Wrześni w Wielkopolsce, spłonęła tam hurtownia zabawek. Kanclerz Niemiec zaapelował do amerykańskiego prezydenta o zwiększenie presji na Rosję. Prezydent elekt ujawnił nazwisko swojego przyszłego rzecznika. Będzie nim dr Rafał Leśkiewicz, jego bliski współpracownik z czasów pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. To dobra okazja, żeby przekazać, że rzecznikiem prasowym przyszłego prezydenta będzie Rafał Leśkiewicz. Współpracowaliśmy blisko w IPN, powiedział Karol Nawrocki na antenie telewizji w Polsce 24. Zachęcam dziennikarzy, by już teraz nawiązywali z nim kontakt, dodał. Przyszłym szefem gabinetu prezydenta ma być z kolei Paweł Szefernaker. Nawrocki zapowiedział, że też celem jego pierwszej podróży zagranicznej jako głowy państwa będzie Waszyngton. Nikt nie ucierpiał, ale straty materialne będą ogromne. Duża hurtownia zabawek spaliła się na przedmieściach Wrześni. Pożar kompleksu trzech budynków wybuchł wczesnym popołudniem. Akcja dogaszania trwa. W kulminacyjnym momencie pożaru na miejscu pracowało 120 strażaków. Pożar wybuchł przed godziną 13, mówi młodszy kapitan Jakub Nawrocki z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Przed naszym przybyciem z obiektu ewakuowało się 8 pracowników oraz 4 klientów. Obiekt składał się z 3 powiązanych ze sobą funkcjonalnie części. One wszystkie zostały objęte pożarem? Tak. Pan jest sołtysem? Adam Rybicki. Duża hurtownia. Działa już tutaj parę lat. No niestety, szczęście w tym, że nie przeniosło się na domy mieszkalne w pobliżu. Tutaj w pobliżu jest hotel też, prawda? Jest hotel, są wszędzie blisko, ciasna zabudowa dosyć, ryzyko było duże. Wygląda na to, że spaliło się wszystko wewnątrz budynków. Z wypalonych magazynów strażacy długo wynosili metalowe elementy, prawdopodobnie regałów. Inni zrywali elementy konstrukcji całkowicie strawionych ogniem dachów. Użyto specjalistycznego drona, który jeszcze kilka godzin po pogaszeniu ognia pokazywał, że metalowe elementy konstrukcji mają ponad 70 stopni Celsjusza, a ściany ponad 30. Jeśli rzeczywiście dymem poszła cała zawartość hurtowni, to spaliła się największa w Polsce kolekcja figurek słoni z całego świata. O tym, że tam była, głosi napis na osmolonej ścianie budynku. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Mieszkańcy i pacjenci bronią szpitala w Pyskowicach w powiecie gliwickim. Plany zakładają, że oddziały chirurgii ogólnej oraz ginekologii mają być zlikwidowane, a placówka ma zostać przekształcona w zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów z całego województwa. Kluczowe oddziały mają zostać przeniesione do oddalonego o 30 km Knurowa. Przeciw takim rozwiązaniu protestowali mieszkańcy oraz samorządowcy. Zbierano też podpisy pod petycją przeciw decyzji o likwidacji oddziałów. To nie jest maleńkie miasto, tyle wiosek naokoło, a w Gliwicach jest przepełnienie pacjentka na pacjentce, to się nikt o tym nie przejmuje. Jak się chce, to pieniądze się znajdzie. Patrząc na to, ilu tu pacjentów zawsze było, chirurgia była pełna. W okolicy tu nie ma żadnych szpitali, nie ma nigdzie, a do Gliwic to jest wiadomo, tam jest więcej ludzi wszystkiego i tam ten szpital się też tam powinien być, nie? A jeszcze my tam pójdziemy wszyscy. Służył nam wszystkim i wszystkim, że tak powiem, mieszkańcom pobliskich okolic i uważam, że powinien zostać, bo jest bardzo, bardzo potrzebny. Kolejny protest ma odbyć się 27 czerwca przed starostwem powiatowym w Gliwicach. Podczas spotkania w Białym Domu kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaapelował do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o zwiększenie presji na Rosję dla osiągnięcia pokoju na Ukrainie. Amerykański przywódca nie złożył w tej sprawie żadnej deklaracji i zasugerował, że lepiej będzie, jeżeli Rosja i Ukraina przez jakiś czas będą kontynuować wojnę. Wojna w Ukrainie była jednym z głównych tematów rozmowy Trumpa z Mercem. Kanclerz Niemiec jednoznacznie wskazywał na Rosję jako na agresora i apelował o sankcje wobec Moskwy. Moje zdanie w tej sprawie jest jednoznaczne. Stoimy po stronie Ukrainy i staramy się ją wzmocnić, by zmusić Putina do zakończenia wojny. Merz dodał, że będzie przekonywać Donalda Trumpa do nałożenia sankcji na Rosję przez Stany Zjednoczone i Europę. Trump nie zadeklarował jednak jednoznacznego wsparcia dla Ukrainy. Pytany o to, dlaczego od miesięcy mówi tylko o sankcjach, a ich nie wprowadza, odpowiedział, że nałoży je w odpowiednim momencie, którego datę ma w swoim mózgu. Czasami mamy do czynienia z dwójką dzieci bijących się w parku, nienawidzących siebie. Próbujesz ich rozdzielić, ale się nie da. Czasem lepiej pozwolić im się bić przez jakiś czas. Poproszony o komentarz do tych słów, kanclerz Merz powiedział, że to Rosja atakuje cywilne cele na Ukrainie i uprowadziła tysiące ukraińskich dzieci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. klimat. Wieczorem jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Na kilkudziesięciu wodowskazach rzek przepływ wody jest poniżej najniższego średniego poziomu. Aktualnie 13% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Półfinał Rolanda Garrosa. Daj Bóg, większość tenisistek brałoby ten wynik w ciemno. Iga Świątek mierzyła jednak wyżej, ale w boju o finał French Open musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. 6-7, 6-4 i 0-6. Myślę, że wszyscy tutaj przegrywali. Tak jak w tenisie, no jakby każdego turnieju nie da się wygrać, ale bez łudzenia jakby wrócę i będę co roku próbowała. Lubię tu grać i mimo tego, że to był tylko półfinał, to był jakby solidny turniej, więc po prostu będę pracowała, żeby następnym razem mieć nawet taką dyspozycję, żeby po prostu mieć już przewagę nad przeciwniczkami, bo na pewno w tym roku od początku turnieju wygrzebywałam się jakby z trochę innej sytuacji niż w poprzednich sezonach na Mączce. Na trybunach kortu Filipa Chartiera Igę Świątek wspierało wielu polskich kibiców. Wyglądało na to, że może się udać. Wydaje mi się, że drugi set pozwolił jej zdobyć jakąś nadzieję na zwycięstwo, a coś jej wyłączyli prąd w trzecim. Zupełnie w niezrozumiały dla mnie sposób. Pierwszy set bardzo wyrównany, mimo złego początku. Drugi to w ogóle bez dyskusji nie była lepsza. W trzecim nie wyszła na kort. To jest moje zdanie. Mi się wydaje, że to psychika, bo no, nie była wykończona fizycznie. No więc źle to wygląda, bo było bardzo dobrze. No, nam się wydawało, że już tylko kwestia jeszcze 40 minut i jest w finale, a się zakończyło niestety no, nie po naszej myśli. No, co zrobić. Taki jest sport. Dla niej to może być właśnie ciężkie, że ciągle musi przeskakiwać, a czasem trzeba mieć chwilę dla siebie, nie? Tak naprawdę. Trzeba poczekać i tyle. Czekamy cierpliwie. W finale Aryna Sabalenka zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff, która bezproblemowo ograła sensację paryskiego turnieju 361. rakietę świata Louise Boisson 6-1 i 6-2. Polskie siatkarki pokonały Chinki 3-1 w drugim meczu Ligi Narodów w Pekinie, mówi rozgrywająca Alicja Grabka. To będą takie mecze, które budują nas jako zespół, bo w końcu możesz wierzyć w to, że stać się na dużo, na najwyższe cele tak naprawdę. I myślę, że pokazało nam to po prostu, że możemy grać naprawdę bardzo dobrą siatkówkę przeciwko bardzo dobrej drużynie i wygrywać. Jutro dzień przerwy, w sobotę mecz z Turcją, a w niedzielę z Belgią. W Stuttgarcie rozpoczął się półfinał Ligi Konferencji Europy. Francja gra z Hiszpanią. 7 minuta, 0-0. Jeszcze jedna ciekawostka piłkarska. Uzbekistan zapewnił sobie awans na przyszłoroczny mundial. Po raz pierwszy w historii. Jutro pochmurno, na zachodzie oraz na południu przelotny deszcz i burza, od 20 stopni na północy, 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i 3 przyrodnich braci. Na 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na 100-lecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku między 13 a 15 w Trójce i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Czy

Są takie utwory, które od razu coś sugerują. W tym przypadku wydaje mi się, że pochodzenie pana Scotta i miejsce, w którym nagrywał, w którym żyje, są wręcz oczywiste. Stany Zjednoczone, Nowy Jork i te gwiaździste noce. These Starry Nights. Scott McCloud jako Paramount Styles. 488 wydanie Off Control przed nami, Elżbieta Malinowska po drugiej stronie szyby, Mateusz Tomaszuk przed mikrofonem. No i nasza tradycyjna lista obecności, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy i swoich uczniów z klasy czwartej Fototechnika z Puław, którzy jutro zdają egzamin zawodowy i strasznie się stresują. Posłuchajcie muzyki przy zgaszonym świetle. Ciekawy jestem, czy uczniowie słuchają, ale można napisać tak jak pan Daniel na naszej tradycyjnej liście obecności. A może Anusz Widelec, grupa Curses w tym pomoże? nadajne i dźwiękowe nawiązanie do klasycznego horroru The Hunger. Zagadka nieśmiertelności w reżyserii Tonego Scotta. To jego trójka, to jego trzeci album, a mowa o panu o pseudonimie Luca Venezia, który co prawda mieszka w Niemczech, ale pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Pan Robert napisał, że coś się kroi w Jeleniej Górze. Efekty dźwiękowe burzy tylko dodałyby uroku dźwiękom serwowanym przez pana redaktora. Tak coś czuję, że dzisiaj ta lista obecności rzeczywiście taka deszczowa, burzowa, ale co najważniejsze, w końcu to jest bardzo ciepła noc. I tego sobie z tajemniczą Izołem sprzed tygodnia życzyliśmy. To teraz za sprawą Magii Radia bardzo szybko przenosimy się do Detroit. Thank you. filmowa mieszanka brzęczącego industrialnego rocka. Nieco niebezpieczna mieszanka, bo momentami potrafi naprawdę zahipnotyzować. Trio Ritual Holes prosto z Detroit, a prosto z dróżek rowerowych podsłuchuje nas pan Maksymilian. Las pomaga w ignorowaniu powoli wstających do pracy lamp ulicznych. Pozdrawiamy oczywiście i nasza tradycyjna lista obecności za chwilę zostanie odczytana. Za chwilę też połączenie z tajemniczą Izołem, ale teraz myślę, że ten głos rozpoznają państwo po pierwszych sekundach. Sometimes, czyli dźwiękowe odbicie fragmentu książki autorstwa Penelope Farmer i Kiurki, znaczy się grupa The Cure. A po drugiej stronie powinna być z nami tajemnicza Iza M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mhm. Pan Tomek napisał, burza nad domem, burza w domu, burza w radiu, jak dobrze. Na wschodzie, na dzikim wschodzie spokój, na szczęście. Spokój. Widzę, że ta lista obecności się zapełnia i to taka lista obecności deszczowo-burzowa. W Warszawie dzisiaj w nocy przyszła taka umiarkowana, powiedziałbym, burza, ale rzeczywiście czerwiec pachnie mi i truskawkami, i zapachem burzy. I piwoniami. Też. I dzisiaj jest taki wieczór, o jaki walczyłam. W końcu. Więc jeśli będą jakieś hałasy, to proszę wybaczyć, ale ja nie mogę zamknąć tego balkonu i ptaki będą trochę w tle śpiewały, ale mam tutaj też niedaleko ulicę. No ale no jest tak cudnie, naprawdę. To są takie wieczory, jak ja pamiętam też z dzieciństwa i tak pachnie też, jak było. Tak sentymentalnie dzisiaj jest dla mnie. I wizualizowaliśmy to sobie tydzień temu, dwa tygodnie temu i w końcu się doczekaliśmy. My to jeszcze za dwa miesiące wizualizujemy. Tydzień temu była klasyka, a dzisiaj... czy zaryzykuję? Będzie nowoczesna. Będzie klasyka. Nowoczesna klasyka, ale zaryzykuję, jeżeli powiem, że to jest grupa... jedna z twoich takich ulubionych. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest grupa, która należy do top 3 ulubionych zespołów Izy. Może top 3 nie, ale na pewno top 10. Top 10. Top 10, tak. Ja się doliczyłam, że oni bardzo rzadko przyjeżdżają do Polski. Jeśli przyjeżdżają, to jest jeden koncert. Tak, ale dodajmy tylko tyle, przepraszam, że ci przerwę, że jeżeli tajemnicza IZM prezentuje w swoim kąciku dany utwór, to znaczy, że... Że albo jest rocznica wydania, albo zapraszamy tych artystów, żeby przyjechali do nas do Polski na koncerty. Tak. I to się czasami sprawdza. Kurczę, ostatnio coś nie działa. Ja nie wiem, co w tej poprzednim wydaniu Off Control to zdecydowanie częściej mi się zdarzało, ale może dlatego, że ja zapeszam. Ja nie mogę o tym mówić, ja nie mogę o tym myśleć. No dobrze, nie przyjadą do Polski i nic nie zadzieje. Nie. Ale dlaczego o tym mówię? Bo nadal sądzę, że jakoś nie do końca jest doceniony ten zespół w Polsce. Ja rozumiem, że jest to zespół amerykański, ale my jesteśmy, szalejemy za muzyką z Zachodu przecież i ze Stanów, i z Wielkiej Brytanii, i z innych europejskich krajów. Jest to reprezentant nurtu tak zwanej Amerykany. Ja bardzo lubię Amerykanę. Nie jest to być może też taka rzecz, którą często ci puszczam, bo jest to raczej różne od tej tematyki, której ty poświęcasz te dwie godziny w tygodniu. Natomiast chciałabym dzisiaj zagrać ten zespół. Ja już chyba grałam u ciebie z tej płyty, koncertowej, która promowała ten album, a teraz pojawił się taki set z rozszerzoną wersją tego albumu. Mówię o A Ghost Is Born, który został wydany 20 lat temu. Ja grałam z płyty Kicking Television Live in Chicago. Natomiast dzisiaj będzie z tej płyty, która była tak jakby oryginałem, tak? I dlaczego akurat Wilco, bo o tym zespole mówię? Wydaje mi się, że po pierwsze raz jest nadal mało znany i niedoceniany. Ja pamiętam, że ja byłam na ich pierwszym koncercie w Polsce i oni wtedy przyjechali jak zespół, który gra na stadionach, na największych stadionach w Stanach. Nawet nie jak, tylko jako zespół właśnie takiego formatu. Zagrali na bardzo małym festiwalu, czyli na Halfway, nieodżałowanym Halfway Festival w Białymstoku. Dla jakichś 200, być może maksymalnie 300 osób. I to był przecudny koncert. Przecudny koncert i oni już wtedy wiedzieli, co się będzie działo na koncertach. Bo jak patrzę czasami na niektóre nagrania z tego, co się teraz dzieje, to pomimo, że ja sama też nagrywam fragmenty jakieś czasami tak dla siebie na pamiątkę. Natomiast oni po chyba dwóch czy trzech utworach, a to był 2016 rok, po dwóch czy trzech utworach po prostu poprosili, żeby schować telefony i żeby skupić się na muzyce. Być może też dlatego tak bardzo wspominam, a chyba nie mam żadnego nagrania z tego dobrze, koncertu. To dobrze o tobie świadczy. Ale pamiętam, tak. Ale pamiętam bardzo. Więc dzisiaj będzie właśnie... Jeff Tweedy jest też wybitnym autorem utworów i piosenek. Bo bardzo dużo w życiu przeżył, bardzo też jest szalenie wrażliwym artystą, co też słychać w jego utworach i w jego muzyce i dlatego właśnie dzisiaj będzie At Least That's What You Said. Tak się zaczyna ten album. Tak sobie myślę, że słuchając tego utworu, ten zapach czerwcowych truskawek, zapach burzy, deszczu, oj, to tak się wyostrzy teraz. No mam nadzieję, chociaż dzisiaj się nie musi, bo jest cudowny wieczór, cudowny. Jeszcze byłby cudowniejszy, gdyby Iga wygrała w półfinale, no ale no trudno, nie można mieć wszystkiego. To dzięki, Iza, słuchamy. Dzięki, dobranoc. Chase M, at least that's what you said. Utwór oczywiście grupy Wilco. Ten typ za chwilę wyląduje na grupie Off Control w Trójce. A tradycyjne listo obecności się zapełnia i to lista burzowo-deszczowa. Pan Rafał napisał, że po raz pierwszy stworzony radioteleskop notuje dzisiaj cyfrowo dźwięki gwiazd w asyście Mateusza. Zapis tego, co się dzieje w przestworzach, równolegle oddaje lista Off Control. Śpiew ciał niebieskich przenika tranzystory i przetworniki, doprowadzając do akustycznych dreszczy. No, w takich okolicznościach przyrody Off Control myślę, że sprawdza się idealnie. Melduje się na naszej tradycyjnej liście obecności pan Maksymilian, który zmierza do domu. Jest z nami pani Kasia, która pozdrawia z Płocka. Pani Karolina życzy dobrego wieczoru i pozdrawia prosto z Bydgoszczy. Pan Kuba się melduje, jest z nami pan Andrzej z krainy deszczowców, który melduje się przy ostatnich promieniach zachodzącego słońca, ale to było 30 minut temu. Pani Elżbieta mówi dobry wieczór, Opole melduje się deszczowo i bardzo klimatycznie. Pszczółki są, to oczywiście pan Łukasz, pani Agnieszka również się melduje, jest z nami pan Andrzej i jak co tydzień Kwidzyn się melduje. Jeżeli chodzi o koncerty i nierobienie zdjęć, pani Maja przesłała zdjęcie z koncertu Steve'a Wilsona, który też zażyczył sobie właśnie nierobienie zdjęć, nierobienie filmów, ale skupienie się na występie. Tu i teraz jest bardzo ważne. Łódź to pan Marek. Pozdrawia nas pan Aleksander z Beskidu Żywieckiego. Cisza przed burzą. A no właśnie, cisza przed burzą. Pan Krzysztof melduje się i burzowo, i deszczowo, ale czerwcowo. To najważniejsze. Pan Krzysztof wita z Wodzisławia Śląskiego. Nie mogłem zapomnieć. Pan Piotr, który jest naszym nadwornym kierowcą autobusu w Wasilkowie, zabiera wszystkich pasażerów do świata Off Control. A zdjęcie można zobaczyć na naszej tradycyjnej liście obecności na naszym trójkowym Facebooku. Fields of Mildew to przed nami The Dawn of Primal Fears. Thank you. Nun sind wir still und singen keine Lieder mehr. Der Schritt wird schwer. Das ist die Nacht, die kommen will. Spacer wśród nostalgii w odcieniach nocy, a spacer, muszą przyznać Państwo, dosyć wyborny. Szczególnie jeżeli mamy takich wybornych przewodników. The Dawn of Primal Fears, Fields of Mildew i ich dźwiękowy obraz wsi z przełomu XIX i XX wieku. To teraz ofowy kącik filmowy. Świat serialu Stranger Things. Uwielbiam powracać do tych soundtracków, szczególnie w ciepłe, wiosenno-letnie wieczory. Kyle Dixon, Michael Stein, którzy rozdzielili soundtrackowy album na dwie części, 80 utworów wyjętych i ułożonych w sposób niezwykle dopracowany, no i myślę, że całkiem przemyślany. Przed nami jeszcze dwa fragmenty ze świata Stranger Things, a my słyszymy się kilka minut po 22:00.